zon. Wij danken u ook, Vader, voor het teken van de eenheid dat wij hier vandaag mochten aanrichten rondom uw ene tafel. Om zo te komen, met dit bruidspaar en met alle christenen ter wereld, Woo!